सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेद या बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें प्रथम अध्याय का पंचम ब्राह्मण में तृतीय मंत्र विचार चल रहा था। पिता ने जो सात अन्न सृष्टि किया उसमें चार अन्न साधन कोटि हो गए और तीन अन्न साध्य कोटि। अब ये तीन साध्य कोटि अन्न का विचार चल रहा है, मनो वाक प्राण। अभी ये मन का अस्तित्व विषय में भाष्य में अंतिम पंक्ति दिया, तेषां मनसो अस्तित्वं स्वरूपं च प्रति संशय इति आह। तेषां त्रयाणां मध्ये मन का अस्तित्व और स्वरूप, मन ऐसा एक पदार्थ है अथवा नहीं है इसमें संशय, और मन का स्वरूप कैसा है, तो ये दो संशय हो गया। तत्र टीका में तत्र मनसो अस्तित्वम आदौ साधयति, मन है इसको पहले सिद्ध करते हैं। भाष्य में अस्ति तावन मनः, मन है श्रोत्रादि बाह्यकरण व्यतिरिक्तम, श्रोत्रादि बाह्यकरण से भिन्न एक मन ऐसा है अस्ति तावत। तो पहले स्वरूप सिद्ध करने के लिए ये प्रतिज्ञा वाक्य देते हैं, मनस्तावत अस्ति श्रोत्रादि बाह्यकरण से भिन्न। क्यों ऐसा है, तो टीका में कहते हैं अंतिम पंक्ति में, आत्मेन्द्रियार्थ सान्निध्ये सत्यपि कदाचिदेव अर्थधीर जायमाना हेत्वंतरम आक्षिपति। यहाँ तक पंक्ति देखेंगे। आत्मेन्द्रियार्थ सान्निध्ये सत्यपि, आत्मा आत्मा अर्थ प्रमात्री यहाँ लेना है, प्रमाता। तो प्रमाता इंद्रिय और अर्थ इनका सान्निध्य होने पर भी न्यायिक लोग आत्मा शब्द से वो अपना आत्मा को लेंगे, क्योंकि उनका तो आत्मा मन इंद्रिय विषय ये सब का संबंध होगा। तो सिद्धांत ये आत्मा शब्द कह दिया, न्यायिक लोग अपना आप जिसको लेना है आप लोग। तो वेदांत मत में आत्मा शब्द का अर्थ प्रमाता, आठ नंबर टिप्पणी, आत्मा प्रमातृचित। तो प्रमाता चैतन्य जो है, तो प्रमाता भी है, इंद्रिय भी है, अर्थ भी है, अर्थ के साथ सन्निधि सन्निकर्ष भी है, सती अपि, ये सब होने पर भी कदाचित एव अर्थधीर जायमाना, कभी ज्ञान होता है कभी नहीं होता है। तो हेतुअंतरम आक्षिपति, और कोई एक हेतु था, अर्थात यह सब होने पर भी कार्य नहीं हुआ, इसको कहते हैं अन्वय व्यभिचार हो गया। सारे कारण है फिर भी कार्य नहीं हुआ, प्रमाता है, इंद्रिय है, विषय है, सन्निकर्ष है, कारण हो गए कार्य नहीं हुआ, इसे क्या निश्चय होगा, अन्वय व्यभिचार से फिर व्यतिरेक सहचार का अन्वेषण होता है। अन्वय व्यभिचार कारण सत्व कार्याभाव, ये अन्वय का व्यभिचार हो गया। तो कारण सत्व कार्याभाव हो गया, कार्याभाव हो गया कारण है तो कार्य होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ, इससे निश्चय होगा कि और कोई एक कारण नहीं रहा। तो जो नहीं होने से कार्य नहीं हुआ तो इसको कहेंगे व्यतिरेक का सहचार, क्योंकि ये नहीं है इसलिए कार्य नहीं हो पाया, तो तदभाव है तदभाव हो गया, इसको कहते हैं व्यतिरेक सहचार। अन्वय व्यभिचार होने से फिर व्यतिरेक सहचार हो करके तो अवश्य अर्थात और एक पदार्थ की आवश्यकता है, जो नहीं होने से कार्य नहीं हुआ तो वह पदार्थ भी कारण कोटि में आएगा, क्योंकि नहीं है बोल करके कार्य नहीं हुआ, तदभाव है तदभाव हो गया तो वह भी कारण हो जाएगा। तो वो आक्षिपति कारणांतरम आक्षिपति हेतुअंतरम आक्षिपति, अन्य के हेतु का आक्षेप करता है, अर्थात तो और कोई एक हेतु यहाँ होना चाहिए। तो पूर्व पक्ष कहेगा अदृष्टादि हेतु हो जाएंगे, तो सिद्धांत कहते हैं न अदृष्टादि तो द्विती उत्तम, अदृष्ट वो हेतु नहीं है, क्यों, अदृष्ट क्या करता है, तस्य दृष्ट संपादित्वात्, अदृष्ट सभी के प्रति कारण होता है। क्या करेगा? दृष्ट सामग्री का संपादन करवाएगा। अदृष्ट से सुख होता है, दुख होता है, तो अदृष्ट सुख दुख कैसे देगा? पदार्थ उपलब्ध करवाएगा। तो अदृष्ट का वही कार्य है, दृष्ट सामग्री का संपादन करेगा। नव टिप्पणी, अदृष्टम ही सामग्री रूप दृष्टार्थम संपादयति न तो साक्षात कार्यम जनयति। अदृष्ट सीधा सुख दुख करवा देगा वो नहीं, अदृष्ट सुख दुख करवा देगा तो फिर ब्रह्मलोक स्थिति हो जाएगा, ये सामग्री का संपादन करवाएगा। तस्माद अर्थादि सानिध्ये ज्ञान कादाचित्कत्व अनुपपत्तिर मनः साधिका इत्यर्थः। तो और कोई एक पदार्थ होना चाहिए जो नहीं होने से अभी ज्ञान नहीं हुआ। तस्मात अर्थादि सानिध्ये, अर्थ आदि, आदि अर्थात इंद्रिय विषय, अच्छा अर्थ से तो विषय हो गया, आदि कहने से प्रमाता इंद्रिय, तो ये दोनों सब, अच्छा प्रमाता तो नहीं केवल इंद्रिय, अर्थादि सानिध्य अर्थात इंद्रिय सानिध्य होने पर भी, अर्थ प्रमाता विषय ये सब होने पर भी ज्ञान कादाचित क, तो कभी ज्ञान होता है और कभी ज्ञान नहीं होता है। ये ज्ञान कादाचित कत्व अनुपपत्ति, अगर सब पदार्थ है तो ज्ञान कदाचित होना कदाचित नहीं होना ऐसा नहीं होना चाहिए, किंतु होता है, यही मनः साधिका, मन का साधिका। ये जो अर्थापत्ति हो गया अनुपपत्ति, अर्थात सर्व सर्वेशाम कारणानाम सत्वेषु, तो ये कार्यम ज्ञानम न भवति, तो ज्ञानम ये नहीं होता है, इससे अर्थात और कोई एक कारण मानना पड़ेगा, अर्थापत्ति यहाँ हो जाएगा। मनः अस्वीकारे ज्ञान अर्थादि सानिध्ये ज्ञान कादाचित्कत्वं न उपपद्यते। मनसः अस्वीकारे, मन को अगर स्वीकार नहीं करेंगे, अर्थादि सानिध्ये सति ज्ञान कादाचित्कत्वं न उपपद्यते। मन को नहीं मानेंगे, अर्थादि विद्यमान होने पर भी ज्ञान कादाचित कैसे होगा? तो ये मनसः अस्वीकारे, तो ये अर्थादि सानिध्ये ज्ञान कादाचित को तुम न उपपद्यते। कहेंगे ज्ञान कादाचित को न हो, कहते हैं ज्ञान कादाचित को न हो कैसे? दिखता है ज्ञान कभी होता है कभी नहीं होता है, इसलिए ज्ञान कादाचित कत्व अन्यथा अनुपपत्या मन स्वीक्रियते, इस प्रकार की अर्थापत्ति प्रमाण हो जाएगा। लोक प्रसिद्धि रि तत्र प्रमाणम इति आह, ये तो अर्थापत्ति प्रमाण दिखा है, आगे लोक प्रसिद्धि भी इसमें दिखाते हैं भाष्य में। यत एवं प्रसिद्धम बाह्यकरण विषयात्म संबंधे सति अपि अभिमुखीभूतम विषयम न गृह्णाति। ये लोक में प्रसिद्ध है बाह्यकरण विषय आत्म संबंधे, बाह्यकरण चक्षुरादि, विषय घटादि, आत्मा प्रमाता, ये सबका संबंध सति अपि होने पर भी अभिमुखी भूतम विषयम, विषय सामने में है होने पर भी न गृह्णाति, ये लोक में प्रसिद्ध है। टीका में अतो अस्ति बाह्यकरणाद्यतिरिक्तम विषय ग्राही करणम इति शेष, अतः इसलिए अस्ति है, क्या है? बाह्यकरणादि अतिरिक्तम विषय ग्राही करणम इति शेष। बाह्यकरणादि अतिरिक्तम समास कैसे कहेंगे? बाह्यकरणादिभ्यो बहुत हो गया, नहीं तो बाह्यकरणात अतिरिक्तम, बाह्यकरण से अतिरिक्त है। विषय ग्राही, विषयम ग्रहितुम शीलम यस्य स्वभाव, विषय ग्रहण करने का स्वभाव जिसका है ऐसा कोई करण है, करणम इति शेष। तामेव प्रसिद्धिम उदाहरण निष्ठतया उदाहरति, यह जो प्रसिद्धि है लोक में प्रसिद्धि है कि ये सब होने पर भी ज्ञान कभी होता है कभी नहीं होता है, लोक में प्रसिद्ध है, इसको अभी उदाहरण दिखा करके स्पष्ट करते हैं। अर्थात विषय भी है, प्रमाता भी है, संबंध भी हो रहा है इंद्रिय का, फिर भी ज्ञान नहीं होता है, इसमें अभी उदाहरण देते हैं भाष्य में आधा में द्वितीय पंक्ति का। किं दृष्टवान असि इदम रूपम इति उक्तो वदति। किसी को कहा गया क्या ये रूप आपने देखा, दृष्टवान असि इति उक्तः, उक्त अर्थात पूछे जाने पर कर्मणि निष्ठा हुआ, उक्तः वदति कहता है अन्यत्र मे गतम मन अन्यत्र मे गतम मन आसित, मे मन मेरा मन अन्यत्र गतम आसित, गतम चार नंबर टिप्पणी व्यापृतम, मेरा मन अन्यत्र व्यापृत हो गया, अन्य व्यापार में लग गया। स्व अहम अन्यत्र मना आसम, अन्यत्र मनो यस्य स अहम अन्यत्र मनाः अत्वसंतस्य चा धातोः, उसे दीर्घ हो जाता है। अन्यत्र मना अहम आसम इसलिए न अदर्शम, इसलिए हमने देखा नहीं, देख नहीं पाया, लुंग का रूप है न अदर्शम। द्वितीय दृष्टांत देते हैं तथा इदम श्रुतवान असि मदीयम वच इति उक्त, मदीयम वच मेरा वाक्य श्रुतवान असि आपने सुना इति उक्त है, ऐसे पूछे जाने पर कहता है अन्यत्र मना अभुवं न अश्रौषं न श्रुतवान अस्मि इति। अन्यत्र मना अभुवं, अन्यत्र मना में समास कैसे है, अभी ऊपर पंक्ति में आया था अन्यत्र मना, अच्छा इसी पंक्ति में था अन्यत्र मनो यस्य स अन्यत्र मना है, दीर्घ के सूत्र से हुआ अस्तु संतस्य, अभी कहा ना अस्तु संतस्य चा धातु अन्यत्र मना अभुवम, अभुवम का कर्ता अहम, तो अन्यत्र मना मैं हो गया, न अश्रौषम इसलिए मैं सुन नहीं पाया, न श्रुतवान अस्मि हमने सुन नहीं पाया। टीका में तत्रैव अन्वय व्यतिरेको उपन्यस्यति, तत्रैव बारह नंबर टिप्पणी मन सत्व मन है, इसमें अन्वय व्यतिरेक भी दिखाते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण तो दिखाते हैं, अभी अन्वय व्यतिरेक उसको कहते हैं दिखाते हैं। तस्माद भाष्य में तस्माद यस्य असन्निधौ रूपादि ग्रहण समर्थस्यापि सतश्चक्षुरादेश्च स्वस्व विषय संबंधे रूप शब्दादि ज्ञानम न संभवति न भवति। तस्मात् यस्य असन्निधौ जिसका सान्निध्य नहीं होने पर रूपादि ग्रहण समर्थस्यापि सतः, रूपादि ग्रहण करने के लिए समर्थ है प्रमाता, चक्षुरादेश स्वस्व विषय संबंधे रूपादि ग्रहण के लिए समर्थ है चक्षु, और स्वस्व विषय के साथ संबंध है सती अपि, होने पर भी रूप शब्दादि ज्ञानम न होवति। यस्य असन्निधौ जिसका सान्निध्य नहीं हुआ तो बाकी सब विद्यमान होने पर भी रूपादि ज्ञान नहीं हुआ तो वो पदार्थ मानना पड़ेगा। और यस्य च भावे भवति, यस्य असंबंधे न भवति, और यस्य च संबंधे भवति भावे, पांच नंबर टिप्पणी दे दिया सन्निधौ, असन्निधौ रूपादि ज्ञानम नहीं हुआ, सन्निधौ रूपादि ज्ञान हो गया, तद अन्यद अस्ति वह पदार्थ अन्य है, वो कौन मनो नाम, उसका नाम मन हुआ, अंतःकरणम उसको अंतःकरण कहते हैं, और सर्वकरण विषय योगी इति अवगम्यते, वो मन सर्वकरण विषय का योगी है, अर्थात जब चक्षु के द्वारा रूप ग्रहण होगा तो भी मन चाहिए, श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा शब्द ग्रहण होगा तो भी मन चाहिए, प्रत्येक इंद्रिय के साथ ही मन चाहिए। तो इसलिए मन किसे बनता है, किस किस भूत का समष्टि, पांचों से बनेगा, इसलिए पांचों विषयों को ग्रहण कर सकता है। तो परमात्मा कैसे अर्थात उसका व्यवस्था बनाए हैं, कहते प्रत्येक इंद्रिय तो एक एक विषय को ग्रहण करेंगे, तो उनका पीछे उनका जो सरदार होगा कहेंगे, तो ये पांचों को ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो जिसमें अगर मन में जो अपंचीकृत अंश नहीं होगा उस इंद्रिय पदार्थ को ये ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसलिए मन तो पांचों अपंचीकृत का सात्विक अंश से बना। टीका में यथोक्तार्थ यथोक्ता अर्थापति लोक प्रसिद्धि वसात इति यावत, जो टीका में कहना तस्माद इति प्रतीक दे दिया, भाष्य में कहा था तस्माद और यस्य सन्निधौ, तस्माद कस्मात क्या हेतु दिया, क्योंकि एक अर्थापत्ति और एक लोक प्रसिद्धि, तो दोनों दृष्टांत दिया, मतलब दोनों हेतु से। टीका में यथोक्त अर्थापत्ति लोक प्रसिद्धि वसात, ये दो हो गए। आगे टीका में विमतम आत्मादि अतिरिक्त अपेक्ष्यम तस्मिन् सति अपि कदाचित कत्वात् घटवत् इति अनुमानं च तत्शब्दार्थ। जो भाष्य में कहा तस्माद् यस्य असन्निधौ, तस्माद् का अर्थ कहते अर्थापत्ति लोक प्रसिद्धि, अभी कहते हैं अनुमान भी इसमें और प्रमाण है। अनुमान क्या? विमतम, विमतम ज्ञानम, आत्मादि अतिरिक्त अपेक्ष्यम। आत्मा शब्द से सिद्धांत मत में किसको लेंगे? प्रमाता को। तो आत्मादि अतिरिक्त, आदि कहने से विषय इंद्रिय सन्निकर्ष ये सब आदि पदों से लिया जाएंगे। प्रमाता विषय इंद्रिय सन्निकर्ष ये सब आदि पदों से, इससे अतिरिक्त को अपेक्षा करता है। विमतम ज्ञानम आत्मादि अतिरिक्त अपेक्ष्यम, आत्मादि अतिरिक्तम अतिरिक्ते अपेक्षा यस्य, आत्मादि अतिरिक्त में अपेक्षा है जिसका, तो हो गया आत्मादि अतिरिक्त अपेक्ष। विमतम ज्ञानम नपुंसक हुआ। तस्मिन सति अपि अर्थात आत्मादि ये सब होने पर भी कदाचित कत्वात्, आत्मादि अतिरिक्त को अपेक्षा क्यों करता है? क्योंकि आत्मादि होने पर भी एकादाचित को हो गया और कोई अतिरिक्त एक है। घटवत इति, घट में कादाचित कत्व है ना, घट में नित्यत्व है, कादाचित कत्व है, तो घट में आत्मादि अतिरिक्त का अपेक्षा रहेगा नहीं रहेगा? घट में प्रमाता रहेगा, विषय इंद्रिय सन्निकर्ष रहेगा, तो भी घट में और चाहिए, मिट्टी चाहिए, गुलाब चाहिए, दंड चक्र ये सब चाहिए कहेंगे। इसी प्रकार के ज्ञान में भी इति अनुमानम च तत्शब्दार्थ, तत्शब्दार्थ अर्थात भाष्य में जो दिया तस्मात्, तस्मात् शब्द का अर्थ ये भी होगा, अर्थात अर्थापत्ति लोक प्रसिद्धि अनुमान ये सब। टीका में तस्माद् अनुमानाद् अन्यद् अस्ति मनो नाम इति संबंधः, तस्मात् अनुमान से भी मन एक पदार्थ है यह निश्चय होता है। रूपादि ग्रहण समर्थस्यापि सतः इति प्रमाता उच्यते। जो भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में कहा तस्माद् यस्य असन्निधौ रूपादि ग्रहण समर्थ, यह रूपादि ग्रहण समर्थ क्या है? टीका में कहते हैं रूपादि ग्रहण समर्थस्यापि तो सतः अर्थात तो प्रमाता को ये रूपादि ग्रहण समर्थ शब्द से कहा जाता है। रूपादि ग्रहण समर्थ प्रमाता विद्यमान होने पर भी ग्रहण नहीं कर पाता है। अंतःकरण से आगे टीका में अंतःकरण से चक्षुरादिभ्यो वैलक्षण्यम आह, अंतःकरण चक्षुरादि से विलक्षण है इसके लिए अभी कहते हैं भाष्य में। तस्मात् सर्वो हि लोको मनसा ह्येव पश्यति मनसा श्रृणोति, इसलिए सभी अर्थात लोक सभी प्राणी मन से ही सुनते हैं, मन से ही देखते हैं, मन से देखते हैं, कहते मन होने से देखेंगे, मन नहीं होने से नहीं देखेंगे, इसलिए मन ही कारण हो गया। तद व्यग्रत्वे दर्शनादि अभाव, मन अगर व्यग्र हो जाएगा, व्यग्र अर्थात अन्यत्र व्यापृत हो जाएगा, छह नंबर टिप्पणी, अन्यत्र व्यापृत हो जाएगा, अन्य व्यापार में चला जाएगा, तो दर्शन आदि अभाव नहीं देख पाएगा, नहीं सुन पाएगा। टीका में समानांतर वाक्यम फलितार्थ विषयत्वेन आदत्ते। अच्छा समानांतर वाक्यम आगे जो तस्माद् सर्वो हि लोको भाष्य में यही पुष्ट में समानांतर वाक्यम यही। अच्छा सर्व, अच्छा अच्छा अच्छा अंतःकरण से चक्षुरादिभ्यो वैलक्षण्यम आह, ये जो सर्व प्रतीक दिया ये दे दिया भाष्य में नीचे से द्वितीय पंक्ति में है, सर्व करण विषय योगी योगी इति अवगम्यते, यह सर्व को लेना है यहाँ। अंतःकरण से चक्षुरादि से वैलक्षण, आगे फिर दिया तस्मात्, तस्मात् अर्थात समानांतर वाक्यम फलितार्थ, फलित अर्थ हो गया अर्थात लोक प्रसिद्धि अर्थापत्ति और अनुमान ये तीनों से सिद्ध हुआ। सर्वो हि लोक मनसा पश्यति मनसा श्रृणोति। आगे टीका में तत्शब्देन उक्तम हेतुम स्पष्टयति, जो तस्मात् कह करके तीन हेतु को कह दिया इसको स्पष्ट करते हैं। व्यग्रत्वे दर्शनादि अभावात्, मन अगर व्यग्र हो गया अन्यत्र व्यापृत हो गया तो फिर दर्शन आदि नहीं होते हैं। आगे टीका में कामादि वाक्यम अवतार्य व्याकुर्वन मनसः स्वरूपम प्रति संशयम निरस्यति। अभी मन का अस्तित्व में जो संशय था उसका निराश हो गया, अर्थात मन है। मन है तो इसका अभी स्वरूप कैसा है, क्योंकि वेदांती लोग कहेंगे मन जो है वो शरीर परिमाण है, नया एक लोग कहेंगे मन परमाणु परिमाण, इसी प्रकार की सब इस विषय में संशय होता है। कामादि टीका में कामादि वाक्यम अवतार्य आगे है, काम संकल्प मंत्र में काम संकल्प विचिकित्सा आगे श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधृतिर हेर धीर भीर इति एतत् सर्वं मन एव, ये हो गया कामादि वाक्य। ये वाक्य का अवतारण करके मन का स्वरूप के प्रति जो संशय है इसका निराकरण करते हैं, मन का स्वरूप कैसा है निश्चय करेंगे। भाष्य में अस्तित्व सिद्धे मनसः स्वरूपार्थम इदम् उच्यते कामः, और मन का अस्तित्व सिद्ध है तभी उसका स्वरूप के लिए विचार करेंगे। तो बंध्या पुत्र का उसका मतलब कितना उच्चता उसके लिए कभी विचार होता है, क्यों? इसके लिए एक नंबर टिप्पणी में न्याय देते हैं, अस्तित्व सिद्ध इति सती धर्मिणी धर्माणाम चिंता इति न्यायाद इति शेष। पहले धर्मी सिद्ध हो तो फिर धर्म का विचार करेंगे, मन हो गया धर्मी, मन पहले सिद्ध हो तो मन का स्वरूप क्या है वो धर्म विचार करेंगे। कामादयश्च मनसो धर्म अपि तत्परिणामतया तत्स्वरूपम्। कामादि ऐसे मन का धर्म और मन का परिणाम है, मन का परिणाम होने से वो मन स्वरूप हो गया, जैसे मिट्टी का परिणाम घट होने से घट को मिट्टी स्वरूप मृत स्वरूप कह दिया जाता है। भाष्य में काम संकल्प विचिकित्सा काम, भाष्य में कहते हैं काम स्त्री व्यतिकर अभिलाषादि, स्त्री के साथ व्यतिकर व्यतिकर संबंध उसका इच्छा, तो स्त्री संबंध इच्छा ये काम है। आगे भाष्य में संकल्प प्रति उपस्थित विषय विकल्पनम शुक्ल नील आदि भेदेन, संकल्प प्रति उपस्थित सामने में जो विषय आया तो उसका विकल्पन करेगा मन, एक प्रकार की आपात तो ज्ञान ग्रहण करेगा, बुद्धि निश्चय करेगी। तो कोई सामने में पदार्थ आ गया, इंद्रिय उसके साथ सन्निकर्ष कर लिया, सन्निकर्ष होने के बाद मन एक आपात तो ज्ञान लाएगा ये ऐसा एक पदार्थ है, बुद्धि फिर कहेगी ये रज्जु है अथवा ये सर्प है, इस प्रकार कहेगा, मन एक आपात तो ज्ञान देगा। तो ये कहते हैं विकल्पन मन विकल्प करेगा, तो शुक्ल नील आदि भेद में ये शुक्ल है नील है इस प्रकार करेगा। आगे विचिकित्सा ये काम संकल्प विचिकित्सा, विचिकित्सा संशय ज्ञान संशय, श्रद्धा दृष्टार्थेषु कर्मसु आस्तिक्य बुद्धिर् देवतादिषु च, श्रद्धा दृष्टार्थ अदृष्टार्थेषु कर्मसु, जो दृष्टार्थ कर्म उसमें तो श्रद्धा हो जाएगी क्योंकि फल दिखता है, अदृष्ट अर्थ जो कर्म है अदृष्टार्थेषु कर्मसु अदृष्टो अर्थो यस्य कर्मणः, वो कर्म हो जाएगा अदृष्टार्थ, अदृष्ट अर्थ उसका प्रयोजन अदृष्ट अर्थात ये दृष्टार्थ यह लौकिक नहीं है, इसमें आस्तिक्य बुद्धि होना और देवता आदिशु छ, देवता आदिशु अर्थात वेद में आस्तिक्य बुद्धि, ये विवेक चूड़ामणि कहते हैं शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धियावधारणम्, शास्त्र गुरुवाक्य ये सब सत्य बुद्धि से मानना, सा श्रद्धा कथिता सद्भी सत्पुरुषों के द्वारा शास्त्रज्ञ विद्वान के द्वारा कहा गया, यया वस्तु उपलभ्यते जिसके द्वारा वस्तु परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्रद्धा बहुत ऊंचे रखा गया इसमें साधन चतुष्टय में, ये हो गया श्रद्धा, इसलिए वो छंदोग्य में भी आता है, तो सत्य न अतिवदानी थी सनत कुमार कहते हैं, तो मैं सत्य अर्थात तो सत्य को जानना चाहता हूँ, कहते हैं सत्य को जानना है तो फिर विज्ञान को जानना पड़ेगा, तो ठीक है हम विज्ञान को जानेंगे, विज्ञान कैसा होगा कहते हैं मनन से विज्ञान होगा, विज्ञान अर्थात ज्ञान, ज्ञान होने से ही सत्य का कथन करेगा, तो ज्ञान कैसे होगा कहते मनन होने से, तो ये मनन कैसे करेगा कहते मनन करेगा अगर श्रवण किया होगा तो ये श्रवण कैसे कर पाएगा कहते श्रद्धा, तो श्रद्धा से मनन, मनन से विज्ञान, विज्ञान से सत्य। किंतु श्रद्धा फिर सबको क्यों नहीं हो जाता है, कहते हैं शुश्रूषा होनी चाहिए, तो शुश्रूषा होने से ही श्रद्धा होगी। तो शुश्रूषा, शुश्रूषा वहाँ शब्द व्यवहार की निष्ठा, निष्ठा का अर्थ शुश्रूषा। तो श्रवण की इच्छा होनी चाहिए, शुश्रूषा शब्द का व्युत्पत्ति है श्रवण की इच्छा। तो श्रवण की इच्छा कब होगा, कहते हैं पहले पास में जाए तो ग्रहण हो तभी, तो ये शुश्रूषा, ये शुश्रूषा अर्थात श्रवण की इच्छा, श्रवण की इच्छा होने से सेवा करना है, सेवा करने से वो वक्ता प्रसन्न होगा, प्रसन्न होने से कहेगा तभी तो श्रवण करेगा। तो शुश्रूषा होने से उसका निमित्तत्व है ना सेवा, और साधारणतः तो कह दिया जाएगा शुश्रूषा का अर्थ सेवा शुश्रूषा कह दिया जाएगा, तो सेवा निमित्त है शुश्रूषा का, मतलब शुश्रूषा निमित्त है सेवा का, सुनने के लिए चाहता है तो उपाय क्या है, कितना सेवा करेगा, तो ये सेवा करेंगे ठीक है, किंतु सेवा कौन कर पाएगा। आगे कहेंगे कृति, कृति इंद्रिय निग्रह, जिसका इंद्रिय संयम है वही सेवा कर पाएगा, इंद्रिय संयम नहीं है कहीं पहले कहेगा तो अपने लिए रख लेगा, इंद्रिय संयम नहीं होने से सेवा ठीक से नहीं कर पाएगा, इसलिए इंद्रिय संयम प्रथम चाहिए ये मार्ग में चलने के लिए, प्रथम इंद्रिय संयम। कहते इंद्रिय संयम ही क्यों करेगा, कहते सुखम, तो सुख होने से इंद्रिय संयम करेगा, कहते प्रथम तो दुख ही दुख है, अर्थात सुखम लब्धुम, सुख आगे होगा इसलिए आरंभ करेगा, यहाँ से सुख प्राप्त करने के लिए इंद्रिय संयम करेगा। इसलिए कश्चित धीर आत्मान प्रत्येक आत्मान ऐक्ष्यत आवृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व का इच्छा करेगा तभी चक्षु का आवृत करेगा, सुख प्राप्ति की इच्छा होने से इंद्रिय संयम करेगा, कृति, कृति होने से फिर शुश्रूषा सेवा करेगा, तो होने से सेवा करने से श्रद्धा, श्रद्धा से आगे मनन, मनन से आगे विज्ञान, ज्ञान होगा तो आगे सत्येन अतिवदानी इति, सत्य का फिर कथन करेगा। ये छांदोग्य का सनत कुमार प्रकरण में सप्तम अध्याय में इसे विचार दिखाते हैं। आगे श्रद्धा कह दिया गया, श्रद्धा आगे अश्रद्धा, अश्रद्धा ही मन का परिणाम है, मलिन मन का ये परिणाम, तद विपरीता बुद्धि, श्रद्धा विपरीता बुद्धि, अर्थात आस्तिक्य देवता में आस्तिक्य बुद्धि, अदृष्ट में, अदृष्ट कर्म में आस्तिक्य बुद्धि, इसलिए प्रथम तो दृष्ट फल के लिए उद्यम करेगा, आगे अदृष्ट के लिए उद्यम करेगा, ये दृष्टा अदृष्ट दोनों के लिए उद्यम जब छूट जाएगा तभी फिर निष्काम होकर के तब वो साधक बन जाएगा, जब तो दृष्टा दृष्ट के लिए उद्यम है तब थोड़ा कम हो जाता है इसमें। और आगे धृतिर, धृतिर धारणम देहादि अवसादे उत्तम भनम, धृति धारण करेगा किसका, कहते हैं देहादि, जब अवसन्न होता है देह उस समय में भी धारण करने का सामर्थ्य, ये सात्विक गुण होता है, तो धृति, और राजसिक धृति भी है तामसिक धृति भी है, तो ये धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति हिसा पार्थ सात्विक, सात्विक अर्थात जिस धृति के द्वारा योग से मन प्राण इंद्रिय का क्रिया को धारण करेगा, धारण करेगा तो धारण करता है, कहते हैं अवसन्न होने का समय में, शिथिल होने का समय में भी धारण करेगा। सात्विक व्यक्ति को जब ये मन इंद्रिय इत्यादि शिथिल होंगे तो पता चलेगा ये सब शिथिल कैसा हो रहे हैं, अभी आवश्यक ये कर्म है तो फिर उठाएगा उसका। तो जो राजसिक होगा वो तो विषय के पीछे ही उसको चलाएगा, नहीं तो कहेगा रेंद्र। और तामसिक कहता है तामसिक धृति होने से क्या होगा, ये न विमुंचति दुर्मेधा, ये निद्रा आलस्य प्रमाद को छोड़ेगा नहीं, ये तामसिक धृति, गीता में अष्टादश अध्याय में सब कहा जाएगा। देह इत्यादि अवसन्न शिथिल होने का समय में उठाने का सामर्थ्य, अधृति तद विपर्य तो धारण नहीं कर पाएगा। ह्री लज्जा, निषिद्ध कर्म में लज्जा होनी चाहिए, ये ह्री। और धी प्रज्ञा, प्रज्ञा अर्थात चित्तवृत्ति, क्योंकि यहाँ मन का ये सब परिणाम होते हैं तो इसलिए धी शब्द से प्रज्ञा, प्रज्ञा अर्थात छह नंबर टिप्पणी निश्चय दे दिया, तो ये मन की जो परिणाम होगा जो ज्ञानाकार वृत्ति, क्योंकि मन का परिणाम तो सभी है, मन का जो ज्ञानाकार वृत्ति उसको प्रज्ञा शब्द से लिया जाएगा। निश्चयात्मिका होने से प्रज्ञा कहेंगे, कभी भ्रमात्मिका भी हो जाएगा उसको भी, क्या जी संकल्प, संकल्प को प्रज्ञा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि संकल्प आपात ज्ञान लाता है, ये वृत्ति अर्थात धीवृत्ति बुद्धि वृत्ति कहते हैं निश्चयात्मिक का, इसलिए संकल्प से भिन्न है। ये भी मन का ही परिणाम है, बुद्धि की वृत्ति कहते हैं, मनोबुद्धि कोई अलग पदार्थ नहीं है, निश्चयात्मिक होने से बुद्धि हो गई। आगे भीर भयम, भी का अर्थ भय, ये सब मन का ही परिणाम है। टीका में अश्रद्धादिवत अकामादीर अपि विवक्षितो अत्र इति मत्वा मनोबुद्धियोर एकत्वं उपेत्य उपसंगरति। अश्रद्धा जैसे श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति कह दिया गया, इसी प्रकार की काम अकाम ये सब भी सर्वत्र विचिकित्सा अविचिकित्सा और आगे ह्रीर धीर भीर ये सब में भी विपरीत भी ग्रहण हो जाएंगे। विवक्षित अत्र यहाँ वो सब का भी विवक्षा है। इति मत्वा मन में रख करके मनोबुद्धि और एकत्वम उपेत्य उपसंगरति, मनोबुद्धि यहाँ एक ही लेना है, सर्वम मन एव अर्थात ये सब बुद्धि का ही परिणाम है। भाष्य में भीर भयम इति एतद एवम आदिकम सर्वम मन एव मनसो अंतःकरणस्य रूपाणि एतानि। ये सब मन एव, मन एव अर्थात मन का अर्थ है अंतःकरण, ये अंतःकरण का रूप है। अंतःकरण कहने से मनोबुद्धि दोनों ग्रहण हो जाएंगे। अंतःकरण कहने से मनोबुद्धि दो को लिया, कहीं अंतःकरण चार कहा जाएगा। तो जब सूक्ष्म शरीर सप्तदश कला भी सह यश तिष्ठति, सूक्ष्म शरीर कहा गया, मनोबुद्धि दो लेंगे तो सप्तदश हो गया, और मनोबुद्धि चित्त अहंकार चार लेंगे तो ऊनविंशति हो जाएगा। तो जहाँ सप्तदश लिया जाता है मनोबुद्धि दो लेते हैं, चित्त को मन में अहंकार को बुद्धि में अंतर्भाव कर देते हैं, अंतर्भाव नहीं करते तो इसलिए मांडुक्य में कहा गया एक ऊनविंशति मुख, तो ये जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति, एकोनविंशति मुख वहाँ 19 कह दिया गया, अर्थात ये चित्त और अहंकार को अलग रखा गया। भाष्य में मन एव मनस्व का अर्थ अंतःकरण से सभी पूरा ले लिया जाएगा, रूपाणि एतानि ये सब मन का रूप रूप परिणाम। टीका में द्वैत प्रवृत्ति उन्मुखम मनो भोक्तृ कर्म वशा नानार्थकारेण विवर्तते इति अभिप्रेत्य अनंतर वाक्यम अवतारयति। अच्छा अनंतर वाक्यम तो अनंतर वाक्य है तस्माद् पृष्ठतोपि स्पृष्टः जानाति, इसी प्रकार की मंत्र है आगे का वाक्य। तस्माद् हाँ तस्माद् अपि पृष्ठतः उपस्पृष्टो मनसा विजानाति, कोई पीछे से अगर छुआ तो वो भी मन से जान लेता है, क्योंकि पीछे का पदार्थ तो नहीं देख पाता है, तो ये हाथ से छुआ अथवा उसका शरीर का किस अंग से छुआ, आप खड़े हैं कभी वो हाथ से नहीं छूता है इसमें भी छू ले सकता है, आप बैठे हैं कभी घुटने से भी छू लेगा, तो हमको पता चल जाता है कैसे, हम तो देखते नहीं, कहते हैं स्पर्श से जान करके अभी मन से जानता है इसको। स्पर्श तो कह दिया कि ऐसा है कि स्पर्श आया, अभी इसका निर्णय कौन किया, ये घुटने स्पर्श किया अथवा ये केवनी स्पर्श किया हाथ स्पर्श किया, ये मन ये करता है बुद्धि करती है। अच्छा द्वैत प्रवृत्ति उन्मुखम मन, द्वैत में प्रवृत्ति होने के लिए प्रवृत्त होने के लिए मन जब उन्मुख हो गया, क्यों हो गया, कहते हैं भोक्तृ कर्म वशात्, भोक्ता का अगर कर्म है अदृष्ट है कि द्वैत में प्रवृत्त होगा तो करेगा, होने से नाना अर्थ कारेण विवर्तते, नाना अर्थ कारेण अर्थाकारेण अर्थ आकार से मन का विवर्त होगा, मन से परिवर्तन होगा, इति परिवर्तन परिणाम होते रहेगा। इति अभिप्रेत्य अनंतरम वाक्यम अवतारयति, यही मन का ये नाना परिणाम सब होंगे, क्यों भोक्ता का अदृष्ट है। भाष्य में मनो अस्तित्वम प्रति अन्यच्च कारणम उच्यते, मन का अस्तित्व है मन है इसके प्रति अन्य कारण भी है। तस्मात भाष्य में तस्मात मनो नाम अस्ति अंतःकरणम, इसलिए मन अंतःकरण है, क्या हेतु टीका में कहते हैं तदेव अन्यत कारणम स्फुरयति, मन का अस्तित्व के लिए अन्य कारण भी है, वो कारण को स्फुरयति, स्फुरयति अर्थात स्पष्टयति कहता है, मन है इसके लिए अन्य कारण कहते हैं। भाष्य में यस्माद् चक्षुषो हि अगोचरे पृष्ठतो अपि उपस्पृष्टः केनचित् केनचित् धस् तस्य अयम् स्पर्शो जानोरयम् इति विवेकेन प्रतिपद्यते। यस्मात् क्योंकि चक्षुष ही वो अगोचरे चक्षु से नहीं दिखता है, पृष्ठतो अपि उपस्पृष्ट पीछे भाग से छुआ गया, उपस्पृष्ट समीप में आकर के कोई स्पर्श किया। केनचिद हस्त, अच्छा अच्छा, केनचिद हस्तस्य अयम स्पर्श, ये जो स्पर्श हुआ ये तो किसी का हाथ का है, जानोर जानोर घुटने नी, तो जानोर अयम इति विवेकेन प्रतिपद्यते, विवेकेन जान लेता है, हाथ का स्पर्श उंगली का स्पर्श अथवा घुटने का स्पर्श ये विवेकेन जान लेता है। टीका में तस्माद् अस्ति विवेक कारणम अंतःकरणम इति संबंध, यस्मात् ये कह दिया इसलिए तस्मात् विवेक कारणम अंतःकरणम अस्ति, इसलिए विवेक करने वाला ये कौन जाना, ये घुटने का हुआ अथवा ये हाथ का हुआ, ऐसे विवेक कौन किया, तो कहते हैं तस्मात् विवेक कारणम, विवेक से कारणम, तो विवेक कारणम तदेव अंतःकरणम कर्मधारय हो गया, विवेक से कारणम तदेव अंतःकरणम इति संबंध। पूर्व पक्ष कहता है अभी ये मन को मानना क्या है, चक्षुर असंप्रयोगात तेन स्पर्श विशेषात स्पर्श विशेष अदर्शने अपि संप्रयुक्तया त्वचा बिनापि मनो विशेष दर्शनम स्याद इति आशंक्य आह। आप कहते हैं कि पीछे से स्पर्श किया गया, चक्षु का संप्रयोग चक्षु का सन्निकर्ष हो जाएगा पीछे वाला के साथ, नहीं होगा, तो चक्षुर असंप्रयोगात तेन स्पर्श विशेष अदर्शने अपि, चक्षु से नहीं देख पाया किस चीज का स्पर्श हुआ, नहीं हुआ, किंतु अभी त्वक के साथ उसका सन्निकर्ष हुआ पदार्थ का, कहते हैं संयुक्त या त्वचा बिना भी मन विशेष दर्शनम स्यात्, जैसे सामने में पदार्थ है चक्षु से देख लिया तो वहां मन का तो निश्चय नहीं होता है, वो कादाचित को दिखा करके आप मन सिद्ध कर रहे थे, अभी तो कादाचित का बात आप नहीं कर रहे हैं, कहते हैं पीछे से स्पर्श होने से मन से जान लिया। पूर्व पक्ष कहता है कि जैसे सामने से दर्शन होने से चक्षु से जाना, पीछे से दर्शन होने से त्वक से जान लिया, या मन कैसे सिद्ध हो जाएगा इसके द्वारा, तो मनो विशेष दर्शनम स्यात् अर्थात बिना भी मन, मन के बिना भी त्वक इंद्रिय से ये निश्चय हो जाएगा स्याद इति। भाष्य में यदि विवेक कृन मनो नाम नास्ति तरी त्वं मात्रेण कुतो विवेक प्रतिपत्ति ही स्याद, सिद्धांत कहता है विवेक करने वाला अगर मन नहीं है, मन अर्थात मन बुद्धि अगर नहीं है, खाली त्वं मात्र से कैसे विवेक हो जाएगा, तो अगर त्वं मात्र से हो जाएगा तो केवल चक्षु मात्र से ज्ञान होना चाहिए, फिर कादाचित को नहीं होना चाहिए, अंतिम में वही तर्क में आ जाएगा, ये तो सामान्य तर्क एक दे दी, तो मनो अगर नहीं रहेगा केवल त्वक इंद्रिय से विवेक से ज्ञान कैसे हो जाएगा, ये घुटने स्पर्श हुआ, ये हाथ स्पर्श हुआ, अंगुली स्पर्श हुआ, कैसे जान लेगा। टीका में त्वं मात्र से स्पर्श मात्र ग्राहित्वेन विवेकत्व अयोगात, जो त्वग इंद्रिय है वो स्पर्श मात्र ग्राही है, आठ नंबर टिप्पणी, विशेष स्पर्श व्यावर्तक मात्र, त्वग इंद्रिय स्पर्श मात्र ग्राहित्वेन, त्वं मात्र से स्पर्श मात्र ग्राहित्वेन ठीक तो है, पूर्व पक्ष कहा कि त्वं मात्र से ग्रहण हो जाएगा, सिद्धांत कहता है त्वं मात्र से स्पर्श मात्र ग्राहित है ना, त्वग इंद्रिय तो केवल स्पर्श को बताएगा, वो विवेक नहीं कर पाएगा ये किस चीज का स्पर्श है, अयोगात इति अर्थ। विवेचके कारणांतरे सत्य भी कुतो मन सिद्धि, पूर्व पक्ष कहता है। तो ठीक है, आप कहते हैं कि त्वग इंद्रिय का कार्य है स्पर्श मात्र को ग्रहण करेगा, तो इसलिए मन को मानना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कहता है विवेचक कोई अन्य कारण होगा, अर्थात तो अलग करके कह देना ये घुटने का स्पर्श, हाथ का स्पर्श, इस प्रकार की विवेचन करने वाला कोई अन्य पदार्थ होगा, ये मन क्यों होगा? तो कुतो मन सिद्धि तत्राह, भाष्य में उत्तर देता है, यद विवेक प्रतिपत्ति कारणम तन मन। जो आप विवेक प्रतिपत्ति, विवेक प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति ज्ञान, विवेक ज्ञान का जो कारण होगा वही मन है, कह दिया। निवृत्तम कीर्तयति अतीत, अभी कहते हैं, अर्थात मन का अस्तित्व, मन का स्वरूप दोनों सिद्ध हो गया। अस्ति तावन मनः, भाष्य में अस्ति तावन मनः स्वरूपम च तस्य अधिगतम्। अस्ति तावन मनः, मन है और तस्य च स्वरूपम अधिगतम्, अधिगतम अर्थात ज्ञातम्, दो नंबर टिप्पणी अधिगतम्। अच्छा, अधिगतम् विमतम् असाधारण कारण करण जन्यम्। विमतम् ये जो ज्ञान हुआ, असाधारण कारण वो करण उसे जन्य हुआ, क्यों? विशेष ज्ञानत्वात् रूप ज्ञानवत्। तो ये जो स्पर्श ज्ञान हुआ तो वो कोई असाधारण कारण से हुआ, जैसे कोई विशेष ज्ञान होता है रूप का ज्ञान होता है, इति अनुमानेन विज्ञातम्। तद अनंतरम च तस्माद इत्यादि ना, भाष्य में जो दिया, देहेन्द्रियादि संहतिर मनो मात्रत्वेन अधिगता इत्यपि द्रष्टव्यम्। क्या चे विमत अर्थात विरुद्ध, जो पक्ष जिसको बनाते हैं विमत शब्द व्यवहार करते हैं, अर्थात जिसको लेकर के विवाद हो रहा है, विरुद्धम मतम यस्मिन, इसमें दोनों पक्ष का मत विरुद्ध है उसको विमत कहते हैं। तो यहाँ विमतम, विमतम जो स्पर्श ज्ञान, उसके जगह मन को न, यहाँ विमतम स्पर्श ज्ञान, यहाँ पक्ष सीधा लिखा नहीं, विमतम कह दिया। किसको लेकर के विवाद होता है? स्पर्श ज्ञान को लेकर के। पूर्व पक्ष कहता है तो इंद्रिय से हो जाएगा, सिद्धांत कहता है कि मन से होगा, तो इसलिए ये विमतम हो गया है। अच्छा ठीक है, उत्तर ग्रंथम अवतारयितुं भूमिकां करोति, आगे का ग्रंथ तीन जो अन्न अभी सृष्टि हो रहे हैं अभी उसके लिए कह रहे हैं। भाष्य में त्रीणि अन्नानि यह फलभूतानि कर्मणाम, तीन अन्न फलभूत हो गए, मनो वाक प्राण ये फलभूत हो गए, किसका? कर्म का, कर्म का फल ये, तो जैसे कर्म करेगा तद अनुसार प्राप्त करेगा। मनो वाक प्राणाख्यानि अध्यात्म अधिभूत अधिदैवम च व्याचिख्यासितानि, ये जो तीनों ये फल हो गए मनो वाक और प्राण, इनका अध्यात्म रूप भी कहा जाएगा, अधिभूत रूप भी कहा जाएगा, अधिदैव रूप भी कहा जाएगा, व्याचिख्यासित। तो व्याख्या तुम इष्ट ये कहेंगे आगे, तत्र आध्यात्मिका नाम वांग मन प्राणा नाम मनो व्याख्यातम। तो ये तीनों का आध्यात्मिक, आध्यात्मिक अर्थात शरीर होने वाले, उसमें से मन का व्याख्यान हो गया, ये मन ये शरीर में है, होने से ऐसा ऐसा होता है, उसका अस्तित्व उसका स्वरूप, आध्यात्मिक मन का अस्तित्व स्वरूप ये निर्णय हो गया। टीका में भूमिकाम आरचय आध्यात्मिक बाग व्याख्यानार्थम यह कश्च इत्यादि वाक्यम आदाय व्याकर होती। अभी भूमिका हो गया अर्थात आगे बाघ का विचार होगा, आध्यात्मिक विचार चल रहा है, आध्यात्मिक मन हो गया, अभी आध्यात्मिक बाघ को कहेंगे तो बाघ में सभी को कह लेंगे। भूमिका में आरचय रचना करके आध्यात्मिक बाघ व्याख्यानार्थम, आध्यात्मिक बाघ को पहले कहने के लिए यह कश्च इत्यादि वाक्य में आदाय व्याकर होती। आगे मंत्र में यह कश्च लोके शब्द इस प्रकार के आगे मंत्र है, इसका व्याख्यान आरंभ करेंगे। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य